Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Sometimes I'm frail, sometimes I fall. My best intentions bring nothing at all, and I feel like a cloud high on a hill, making no difference, imposing no will. When promises scatter and don't seem to matter, I know take me in. Through all of this vanity, all this insanity, I've got a friend. You take me in. These are the hours, this is our time. I'm in your universe, you are in mine, and there's so much to share, so much to feel. Having a vision and knowing it's real, I search for the meaning and keep on believing, because in the end, you take. Got a friend, you take me in, you take me in, you. Take me in. Het doorleefde stemgeluid van Bob Seger was dat, You Take Me In. En daarvoor Hoover Phonic met Eden. We gaan naar ons eerste onderwerp. Schoon en voldoende water. Iedereen kan daaraan bijdragen en steeds meer mensen doen dat ook. Hoe je ook zo'n waterbaas kan worden, vraagt Herman de Bruin aan Pauline Tuinstra van het Hoogheemraadschap van Delfland. Mevrouw Tuinstra, welkom. Ja, dank u wel. Goeiedag. Ja, waterbazen. Ik moet zeggen dat ik er nog nooit van gehoord had. Maar hebben jullie het decreet bedacht? Ja, waterbazen. Dat zijn mensen waar wij als waterschap ontzettend blij en blij mee zijn en trots op zijn. En dat zijn eigenlijk mensen die ons als waterschap een handje helpen. En wat kun je dan doen als waterbaas zijnde? Ja, dat is eigenlijk hartstikke makkelijk. Iedereen kan dus ook een waterbaas worden. Bijvoorbeeld als je je hond uitlaat langs de waterlijn, dan is het heel gemakkelijk om de hondenpoep te laten liggen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling, want die spoelt dan het water in en dat is niet goed voor de waterkwaliteit. Dus wij zeggen, ruim de hondenpoep op in een zakje en daarmee ben je een waterbaas en help je ons een handje. Ja, ja, je doet eigenlijk je burgerplicht. Ja, en het lijken gewoon eenvoudige dingen, ook het opruimen van bijvoorbeeld plastic, wat rondslingert langs de waterlijn of... Ja, bijvoorbeeld tijdens het wandelen op een dijk en je ziet een scheur of iets wat opvalt, meld het bij ons, geef het aan. En wij kunnen niet alles zien, daar hebben we de inwoners hard voor nodig. Ja, ja. En dat betekent dat je dat ook... Ja, je moet dus je voelhorens gericht hebben op dingen die daar belangrijk in zijn. Maar ja, u noemt er nou een paar. Als ik ga wandelen, zou ik niet weten waar ik naar moet kijken. Ja, vuil opruimen, dat zou ik nog weten. Maar verder eigenlijk niet. Maar je moet er gewoon op gespitst zijn eigenlijk. Dat zou kunnen. En wat een hulpmiddeltje erbij is. Misschien in deze campagne hebben wij samen met de andere waterschappen een hele leuke waterbazenwandeling hebben wij ontwikkeld. En daarbij hoort een doe- en ontdekgids. Die kun je downloaden vanaf onze website hhdelfland.nl/waterbazen. En daarop is dus een interactieve wandeling te vinden. Met een keuze voor het gebied dijk, natuur of stad. Met daarin allemaal leuke opdrachten en waterweetjes. En dus juist die zaken waar je wellicht in eerste instantie niet op let, maar tijdens de wandeling wel op wordt gewezen om een waterbaas te worden. de Doe een Ontdekgids, maar het is geen wandelgids met vastgestelde routes, hè? Klopt. Nee. Klopt. Je kan eigenlijk overal bij jou in de buurt, kun je hem, nou ja, wat ik al zei, op je telefoon zetten en meenemen. En gaan ontdekken. En bewust zijn van de dingen die niet goed zijn misschien, of juist wel goed zijn. Ik zag ergens staan dat je kon kijken of de mensen regentonnen hebben. Ja, bijvoorbeeld. Ja, tel het aantal regentonnen in de buurt. Ja, ja. Dat zijn van die opdrachtjes die je dan kan doen. Maar ja, dan moeten ze doorgegeven worden naar jullie. Doen jullie daar dan iets mee? Het is vooral nu voor jezelf om te turven wat... hoe ver kom ik? En wat wij vooral heel leuk vinden als mensen een foto of een video maken van hun actie. Oh, ja. En die met ons delen, ja. Waardoor wij weer kunnen zien, nou, wie zijn dan die waterbazen? Duidelijk, ja. Waar moeten mensen zijn als ze de gids Doe aan Ontdekgids willen downloaden? Dan kunnen ze kijken op www.hhdelfland.nl/waterbazen. En daar staat onderaan, dus een klein beetje scrollen, staat een... staat die waterbazenwandeling met het Doe en Ontdekgids. En wat ook nog leuk is om daarbij te vertellen op die pagina... zijn ook allerlei korte filmpjes te zien... met dus die tips om dus een waterbaas te worden. Wat ik net al noemde, met hondenpoep, de plastic opruimen... maar grind in de tuin, dat soort suggesties. Dus kijk er vooral eventjes op. Allerlei suggesties om het water beter te beheren... en ook jullie te laten weten als er iets mis is. Krijgen ze ook nog een diploma? Ja, zeker. Krijgen ze ook nog een diploma? Nog een diploma? Dat hebben we nog niet bedacht. Maar ik vind het wel een hartstikke leuk idee. Dus daar, daar moeten we zeker wat mee. U krijgt het voor mij gratis mee, het idee. Dat is mooi. Nou, dankjewel. Ja, dan kunnen we daarvan uitgaan dat dat ook nog komt. Maar als je waterbaas wordt, gaat het om het water en alle dingen die het Hoogheemraadschap Delfland graag wil weten. Of je zelf wil weten om het water beter te beheren. En dat we allemaal droge voeten houden in Zuid-Holland, hè? Ja, zeker dat is de bedoeling. Ja. Pauline Tuinstra, dank voor het gesprek. Heel veel succes. En we spreken elkaar misschien weer als er heel veel waterbazen zijn. Of als dat diploma er is. Même si l'hiver est grand, tandis qu'on a les mines, le cœur des armées, au pays rempli d'or, au pays d'outre idée, j'irai. Là où sont les amants quand l'amour se résigne. Je les entends, mémoire qu'on mutile, tout dôme doré, tout vivre en silence, tout vivant. Nos Balkans, sans qu'on me l'interdise, j'irai le trouver. Même s'il faut saluer les héros qu'on déguise, par des mausolées, aux âmes qu'on emprisonne, pour qu'on lui donne. Pour traverser les tableaux de Soutine, même défigurés. Dans le cirque des grands, ce sont les enfants qu'on grime, larmes dépensées. Pour tout vivre en souffrance, pour tout vivant, j'irai crier. Alexis Martin. petit matin, les mousses qui prospèrent sous sa veine, l'amour. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Hebberige mannetjes, die Doobie Brothers. You Belong to Me was dat. En Alexis wachtte op Philippe Lafontaine in Alexis Maton. Dit is De Late Avond. Zometeen de vrolijke etalagebeschilderingen van Merel. Maar eerst is hier Diana Ross. You knew. Het thema uit de filmmusical Mahogany. Diana Ross was dat. En Do You Know Where You're Going To? Ons volgende onderwerp. Vrolijke etalagebeschilderingen. Dat is de specialiteit van beeldend kunstenares Merel Vuil. Waarom? Dat hoor je van Herman de Bruin in gesprek met haar. Merel, welkom. Hallo. Je bent ondernemer, kunstenaar. Klopt. Schilder. Ja, tekenaar? Eigenlijk van alles dat een beetje. Ik heb mijn eigen bedrijfje. Ja, ja, ja. En dan ga je zonnige raamtekeningen maken. Hoe kom je op het idee? Dat is een leuke vraag. Ik ben daarmee begonnen. Ik teken en ik schilder heel graag. En een goede vriendin van mij die zei van... joh, kan je niet eens bij Hunnie's speelgoedwinkel... de etalage leuk met van die Sinterklaashuisjes doen? Ik denk, nou, nog nooit geprobeerd. Dus ik denk dat ik het wel kan. En toen ben ik dat gaan proberen. Eerst bij Hunnie's en later bij de Little Department Store. En dat werd eigenlijk een aantal keren per jaar herhaald. Mm-hmm. Een beetje meer op de seizoenen afgespitst. En steeds meer winkels wilden meedoen. En ik zit nu op de... Nou, ik denk dat ik wel 25 winkels heb. Die dus één of meerdere keren per jaar... een mooie andere raamtekening van mij willen hebben. En dat is een raamtekening met reclame? Of? Het ligt eraan. Soms dan is het uitverkoop. Dan kan er op een mooie manier de woorden sale en alles ertussen. Ja, ja. Maar het liefst spits ik me toe op de seizoenen. En alle bloemen die groeien. En, of ja, die in de winter dus niet groeien. Maar dan heb je sneeuw en kale boompjes. En, ja. En ik probeer erbij te passen. Als je iets verder bent, sneeuwklokjes? Bijvoorbeeld, om inderdaad, maar wat te noemen. Inderdaad, ja, ja. Ja. Dus je houdt ook rekening met de tijd van het jaar, zeg maar. Ja, ja, en dat is leuk voor de winkeliers. Want dan heb je iedere keer toch weer een heel fris nieuw raam. Want het Kleiwegkwartier is Rotterdam, hè? Dat is Rotterdam. Ja, ja, ja. Klopt. Daar zit je dus voorlopig. Maar je wil wel uitbreiden naar andere plekken. Ja, ik zit ook al in Hillegersberg. En, dus dat gaat wel... En Plaswijk Park heb ik ook al een aantal keren gedaan. Dus ook wel gaat gewoon bekend. Lekker door dus. Ja, niemand eigenlijk in deze omgeving, althans, doet zoiets dergelijks. Dus in die zin is het wel grappig. Geen concurrentie? Nou, dus. Tot op heden niet zo gek veel. Nee. Het is weer wat anders dan de grote lappen tekst voor de etalage van sale en zo, wat we net zeiden. Dat mensen dat gewoon ophangen met een plastic plakbandje. Ja, ja. Dan is dit veel mooier. Ja. En je kan dus inderdaad in spiegelschrift bepaalde lettertypen aan de binnenkant op het raam maken. Ja. En bijvoorbeeld bij de bakker Klootwijk, moest het aan de buitenkant, want die bakken broodjes. Dus dan wordt de ramen worden dan vochtig aan de binnenkant. Okay. En dan kan het weer niet. Dus dat heb ik als experiment aan de buitenkant gedaan. Bleef verrassend goed zitten ook. Maar dan moet je een goede luifel hebben of een pui. Ja, waar de regen niet vol tegenaan komt. Wat voor welk verf gebruik je dan? Het zijn gewoon chalk markers. Dus het is eigenlijk echt krijt. Krijt. Je kan het met een droge doek zo afhalen. Okay. Maar als je er niet aan zit, blijft het 3 jaar zitten, bij wijze van spreken. Als er geen regen opkomt. Als het aan de binnenkant zit, gaat het niet regenen. De binnenkant gaat het goed. Maar goed. De buitenkant gaat ook, maar dan blijft het minder lang zitten. Dan is het na een week of 3 niet meer zo mooi. Ja, ja. Maar zo'n winkelier denkt, nou, voor 3 weken heb je een andere aanbieding. Dan kan je dan weer mag het ook. Dan mag het ook. Ja, begrijp het. Ja. Hoe kunnen mensen het, want ik heb hier wat tekeningen, wat foto's van de dingen. Maar kunnen mensen ook wat zien als ze dat willen? Ik heb op Instagram, mijn naam is Merel Vuil, V-U-I-L. En op Instagram kun je al mijn foto's zien van mijn werk. Ik heb ook inmiddels nu een website, www.demaansteen.nl. En het heet De Maansteen, omdat ik altijd een ring heb met een maansteen. En als ik die ring niet om heb, dan kan ik niet zo lekker tekenen. Heb je het idee dat het niet goed gaat? Ja. Ja, ja. Dus ik dacht, De luisteraar kan het niet zien, maar je hebt hem nu om. En je laat hem ook even zien. Dus dat is wel iets wat heel belangrijk is. Voor mij wel, ja. Ja, dat is duidelijk, ja. Als je dan gaat kijken bij Merel Vuil en je kijkt op Instagram, je kijkt op Pinterest dan, en op de website, dan kom je het allemaal tegen. Ja, Pinterest moet ik zelf nu nog in gaan vullen. Daar haal ik wel dingen van af. Okay. Maar dat heb ik inderdaad begrepen, moet ik eigenlijk ook dingen op gaan zetten. Maar daar ben ik dus niet zo heel handig mee. Ja, er is vast iemand die dat weet en die je kan helpen. Ja, heb ik alweer iemand voor gevonden. Maar inderdaad, maar mijn eigen website volstaat ook wel. Dat kan voorlopig ook wel even. Ja. Demaansteen.nl, daar kan je het allemaal vinden. En waarom de maansteen heet, heb je keurig uitgelegd. Dus dat is allemaal goed. Dank voor het gesprek.

We zijn op het strand aangeland, zo te horen aan de muziek van Nouvelle Vague en Love Will Tear Us Apart. En daarvoor de nieuwe plaat van Stef Bos, Niet Zonder Mij, heet hij. Zometeen, de verkiezing Communicatietalent 2021. Maar eerst luisteren we naar Glenn Frey. Zou die de bloedmaan van deze week hebben voorzien, Glenn Frey? Ik denk het niet, het was 1984 dat hij het maakte. Lover's Moon, hoorde je. Ons volgende onderwerp. De finalisten voor de verkiezingen Communicatieprofessional en Communicatietalent 2021 zijn bekend. Herman de Bruin praat met een van de genomineerden, Sky van Gooswillige. Sky, welkom. Dank. De verkiezing Communicatietalent, door wie wordt die georganiseerd? Die wordt door de Beroepsvereniging voor Communicatie georganiseerd, dat is Logion. En dat doen ze samen met nog veel andere partijen. Ja. Maar zij zijn daar de aanjagers van. Ja, en waar doen ze het voor? Om de talenten te ontdekken? Nee, het is binnen de beroepsvereniging wordt er gekeken inderdaad naar de beste communicatieprofessional van het jaar. Ja. En het communicatietalent, dus tot 30 jaar van het jaar. Dus binnen het communicatievak. En dan nu ook nog een wedstrijd voor mensen die communicatie willen doen. Hoe gaat dat in zijn werk? Nou, je wordt daar voor getipt. Dus je wordt voorgedragen en vervolgens... Door wie? Ja, dat weet ik nog steeds niet. Oh, dat weet ik niet. Nee, dat mogen ze vanwege privacy mogen ze me dat niet vertellen. Is dat, zou dat familie kunnen zijn of is dat van een bedrijf? Of, nee, ik heb het al gecheckt bij familie. Die waren het niet. Oh, die waren het niet. Je bent ook wel nieuwsgierig. Ja, absoluut. Ja, ja, maar ze mogen het me niet vertellen. Oké. Okay. Maar ze worden getipt en ze komen dan in een wedstrijd terecht? Ja, dus je wordt als het ware voorgedragen. Mm-hmm. En dan vragen ze naar een casus waaruit blijkt dat jij talent hebt, of in ieder geval geschikt bent als winnaar van communicatietalent van het jaar. Die wedstrijd loopt nu. Ja. Ja, en binnen niet al te lange tijd vindt daar een finale plaats, hè? Ja, dat klopt. Ja. Daar zit een publieksjury bij? Zit daar mensen bij, jury? Nee, het zijn twee dingen. Er zit inderdaad een jury met vakgenoten. Ja. En daar moet ik een presentatie voor houden. Maar daarnaast kan ook het publiek een advies uitbrengen door te stemmen. Wat zijn je kansen? Ja, we gaan natuurlijk voor goud, hè? Spannend? Ja, absoluut. Ja, zeker. Want wat levert dat dan op als je zou winnen? Of als je tweede of derde misschien? Wordt dat ook nog belangrijk? Nou, een aantal dingen. Ik ben een jaar lang ambassadeur van het vak. Daarnaast begreep ik dat er ook een coaching sessie in zit. En het kan natuurlijk, ja, het is voor mijn profilering binnen het vak is het heel goed. Ja, ja. En heeft het ook nog met je werk te maken dan? Zijn ze daar ook blij mee als je zou winnen? Ja, absoluut. Ja, daar worden ze heel blij van, denk ik. En welke bedrijf is dat? Ik werk momenteel voor Yacht en ik heb mijn eigen bedrijf. Voor wat? Yacht, dat is een dochteronderneming van de Randstad. Ja. En daar ben ik, word ik op detacheringsbasis word ik bij bedrijven geplaatst. Okay. En ik heb mijn eigen bedrijf, de omgevingsanalist. Ja, en wat is een omgevingsanalist? Ja, dat is kort gezegd, als je binnen communicatie kijkt, we werken met woordvoerders, we werken met verschillende mensen die mooie dingen creëren. Ik mm-hmm. zit een stap daarvoor en ik kijk wat de communicatiebehoefte is van de ontvangers. En dat is... Nou ja, eigenlijk hetzelfde als op een plein gaan staan en horen welke gesprekken er lopen onder publiek, onder media, onder stakeholders. Ja. En vooral, welke communicatiebehoeften hebben zij dan? En dat breng ik in kaart. En dat breng je in kaart, ja. En dan kunnen zij daar verder mee. Precies. En als je dan die prijs zou winnen, zou dat mooi zijn natuurlijk. Dat stevigt je weer in dat het allemaal wel kan. Dat hoop ik. Ja, ja, dat hoop ik. Dat denk ik wel, ja. Ja. Maar ja, goed, eerst nog even winnen. Ja. Wanneer is de winnaar bekend? 21 juni. En dat is ook in de week de Sea Week. Het is normaal Sea Day en het is nu Sea Week. Oh. Omdat alles digitaal communicatie gaat. Week. Ja, ja, ja, daar is het van afgeleid. Dus, ja. Daar kan je bij zijn. Ja, dat klopt. Kaartje kopen. Ja, sea-d.nl. Maar wat krijg je dan voorgeschoteld? Al die mensen die gewonnen hebben? Of de laatste... tranche van mensen die daar bezig zijn? Nee, het is echt een hele week met allerlei interessante lezingen, presentaties, talkshows. Het is veel meer dan alleen maar de verkiezing, absoluut. En als mensen wat iets meer willen weten over dat geheel, dan moeten ze op een website zijn? Is ja, ook op c-d.nl. En daar kunnen ze ook gelijk hun publieksadvies op mij uiteraard uitbrengen. En hoe kunnen ze dan zien dat jij het bent? Of kunnen ze dat horen? Of? Nee, er staat een promotiepagina staat erop en daar staat mijn naam bij. En dan kunnen ze direct op mij stemmen als ze dat willen. Ja, nou, dan moeten mensen maar even kijken op cd.nl. Dat is de beste manier. Nou, ik wens je daar heel veel succes mee. Dank je wel. En ook, als je de Lauwerkrans gewonnen hebt, ik weet niet of het er een wordt, maar goed, als je de prijs gewonnen hebt, laten we het zo zeggen, dan willen we dat graag horen natuurlijk. Uiteraard. Ja. Sky van Gooswilligen. En jij bent namens de omgevingsanalist en van Rijkswaterstaat, begrijp ik. Ja, ga je dat allemaal doen en straks ben je de beste debater van Nederland. Ik hoop het. Dankjewel voor het gesprek. She stands on the line, white as the clouds gone by. Screen door kicking time as kids melt into the sky. You're making your moves, trying just to stay alive. gaat. WSM on your transistor radio, a song about trains, you can hear the whistle blow. Waylon walks the line, Merle's mama tries to tell him so. And the music is hot. You got a story about 20 miles long. You got a tune like a number one song. You got the sweat like the shirt off my back. You got the heart, let me open it a crack. Fiddle and steel, taking you high, past cotton fields and telephone wires, out to the church and the gospel choir, and you're gone. Sun going down, you're scrounging to feed the dog. You're wearing a dress you saw in a catalog. The crickets have started to sing with those old bullfrogs, and the music is hot. You tuck in the kids and think of a nice long bath. Is your mom staring back from a photograph? And quick as you turn, you're certain you can hear her laugh. And the music is hot. You got a story about 20 miles long. You got a tune like a number one song. You got the sweat like the shirt off my back. You got a heart, let me open it a crack. Fiddle and steel, taking you high, past cotton fields and telephone wires, beyond the church and the gospel choir, and you're gone. Dit is De Late Avond. Mystified.